أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. اس آیت کریمہ میں دلیل عقلی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب السماوات والارض, پالنے والا ہے آسمانوں کا, والارض اور زمین کا, وما بینہما, اور ان چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین, اگر ہو تم یقین کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب السماوات والارض, آسمانوں کا پالنے والا ہے, یعنی آسمان والوں کا پالنے والا ہے, زمین کا پالنے والا ہے, یعنی زمین والوں کا پالنے والا ہے, جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے, ان سب کو پالنے والا ایک اللہ ہے, اگر ہو تم یقین کرنے والے. لا الہ الا ہو دعوی توحید ہے. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. یحیی و یمید, زندہ کرتا ہے, و یمید, اور مار دیتا ہے. ربکم, پالنے والا ہے تمہارا, ورب آبائکم الاولین, اور پالنے والا ہے آبائکم الاولین, تمہارے آبا و اجداد کا. الاولین جو پہلے گزرے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, نہ آسمانوں میں, نہ زمین میں, نہ ان دونوں کے درمیان, نہ پہلے اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا تھا, نہ ابھی اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا ہے, نہ آئندہ کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا ہوگا. کیوں یوں ہی زندہ کرتا ہے؟ زندگی ان کے اختیار میں ہے, ان کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے زندہ کر دیتا ہے, جس کو چاہے مار دیتا ہے. زندگی ان کی اپنی ہے, کوئی اس سے زندگی چھین نہیں سکتا. باقی جن کو زندگی دینے والا ہے تو وہ اللہ ہے. جب اللہ چاہتا ہے تو ان سے زندگی کو لے لیتا ہے. ربکم ورب آبائکم الاولین, پالنے والا ہے تمہارا اور پالنے والا ہے آبائکم, آبائکم تمہارے بڑوں کا, تمہارے اباؤ اجداد کا, الاولین جو پہلے گزرے ہیں, ان سب کو پالا ہے, ان سب کی تربیت کی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گزشتہ سورت میں آپ نے پڑھا, ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یقیناً اللہ میرا بھی پالنے والا ہے, تمہارا بھی پالنے والا ہے, بس ایک اللہ کی عبادت کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اللہ میرا پالنے والا ہے, تو یہاں پر فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین, تمہارا بھی پالنہار ہے, ماں کے پیٹ میں تمہاری تربیت کر چکا ہے, بچپن میں, لڑکپن میں, جوانی میں, بڑھاپے میں کر رہا ہے, تمہارے بڑوں کا بھی تربیت کرنے والا تھا, آپ کا بھی تربیت کرنے والا ہے. بلہم فی شکین یلعبون, بلکہ یہ لوگ فی شکین شک میں مبتلا ہے, یلعبون یلعبون کھیل رہے ہیں, بلکہ یہ لوگ فی شکین شک میں ہیں, یلعبون کھیل رہے ہیں, اس مسئلے توحید سے شک میں مبتلا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا بھی ہے اور مشکل کشا بھی ہے, عبادت کے لائق بھی ہے. یلعبون کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں, فضولیات میں لگے ہوئے ہیں, عبثیات میں لگے ہوئے ہیں. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین, اس آیت کریمہ کے اندر تخویف دنیاوی ہے. فارتقب, پس انتظار کرو, یوم اس دن کا, تأتی السماء کہ نمودار ہو جائے گا, نمودار ہوگا آسمان, بدخان مبین دھوئیں واضح کے ساتھ. یخشی الناس, چھپا لے گا لوگوں کو, ھذا عذاب علیم, یہ عذاب دردناک ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فارتقب, پس انتظار کرو. یہ لوگ اس مسئلے کو نہیں مانتے, شک میں مبتلا ہے, اس کو عبث جان رہے ہیں, فضولیات میں لگے ہوئے ہیں, اللہ کے دین سے جو ہے غافل ہے. پس انتظار کرو یوم اس دن کا جب نمودار ہوگا آسمان, بدخان مبین دوئے واضح کے ساتھ. بدخان مبین سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایک دعا ظاہر ہوگا جو ایمان والوں کو زکام میں مبتلا کرے گا اور کافر لوگوں کا صفایا کر دے گا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد بدخان مبین ہے, جبکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دخان مبین سے مراد مکے والوں کی خاکساری مراد ہے, کیونکہ جب نبی علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے مکہ والوں کے خلاف بد دعا کی تھی کہ اللہ ان مکے والوں پر یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قحط میں سے قحط نازل فرما. تو ان لوگوں پہ ایسی قحط نازل ہوئی کہ ایک دوسرے کا پیشاب کھایا کرتے تھے, کوڑے کرکٹ کا ڈھیر اس کو کھود کر اسے مردار نکالتے تھے اور اسی طرح اس کو کھایا کرتے تھے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز تھے, نبی علیہ السلام کے سسر تھے کہ حضرت آپ کی قوم جو ہے وہ مر رہی ہے, لہذا آپ ان کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے جو ہے اس عذاب کو ٹال دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر جو ہے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ میری قوم سے جو ہے اس عذاب کو رفع فرما. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے قحط سالی مکے کی قحط سالی مراد ہے, جس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا سورہ نحل میں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر جو ہے زیادہ مضبوط ہے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قحط سالی سے اللہ نے تعبیر جو ہے بدخان مبین سے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بارش نہیں برستی تو گرد و غبار جو ہے یہ اوپر اڑتا ہے اور دکائی اس طرح دیتا ہے کہ گویا کہ آسمان جو ہے یہ دعا ہی دعا ہے. اسی طرح جب قحط پڑتا ہے, بارش نہیں ہوتی, دماغ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے, ہر چیز جو ہے انسان کو گرد آلود نظر آتی ہے, گرد و غبار سے ڈکی ہوئی نظر آتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اسی وجہ سے اللہ نے قحط سالی تے تعبیر کر دیا بدخان مبین سے. کیونکہ بھوکے آدمی کو شدت بھوک کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ آدمی کو جو ہے یہ فضا, یہ ساری جو ہے یہ دھوئے والی نظر آتی ہے. اور اسی طرح جو ہے جب بارش نہیں برستی, گرد و غبار زیادہ ہوتا ہے, تو آسمان کی طرف آپ دیکھیں تو یہ آپ کو دھواں دھواں نظر آتا ہے. تو مراد اس سے قحط سالی ہے. یخشی الناس, چھپا لے گا لوگوں کو, کوئی اس سے بچ نہ سکا مکے کے رہنے والوں میں سے, سب کو یہ قحط اپنی لپیٹ میں لے لیا. ہذا عذاب علیم, یہ عذاب دردناک, درد بڑا عذاب تھا. پیسے تھے مگر روٹی نہیں تھی, پیسے تھے مگر خوراک نہیں تھا. ربنا اکشف عنا عذاب انا مؤمنون, اے ہمارے پروردگار دور کیجئے ہم سے عذاب کو, انا مؤمنون, یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں, یقین کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا اکشف عنا عذاب, اے ہمارے پروردگار دور کیجئے ہم سے عذاب کو, یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا لہم الذکرا, کہاں ہے ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا. وقد جاءہم رسول مبین, اور یقیناً آئے تھے ان کے پاس کسی مشان پیغمبر, مبین, بیان کرنے والا, واضح کرنے والا مسئلے توحید کو. اللہ رب العزت فرماتے عذاب کے وقت تو یہ لاکھ مرتبہ کہے گئے کہ ہمارے پروردگار دور کر جا ہم سے, ہٹا دے ہم سے عذاب کو, یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں. اگر اللہ رب العزت فرماتے انا لہم الذکرا, کہاں ہے ان لوگوں کے لیے نصیحت حاصل کرنا. پیغمبر نے تو ان کے درمیان 13 سال گزارے مگر ان لوگوں نے تو نصیحت حاصل نہیں کی. ابھی عذاب کی شدت کی وجہ سے یہ لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں. وقد جاءہم رسول مبین, یقیناً آیا تھا ان کے پاس ایک عظیم الشان پیغمبر، واضح کرنے والا تھا مسئلہ توحید کا، یا بیان کرنے والا تھا مسئلہ توحید کا. سو متولو عنہ، پھر گئے یہ لوگ عنہ ان کی تابعداری سے. وقالو، اور کہا ان لوگوں نے، معلمن، سکھایا جا چکا ہے اسے، مجنون، پاگل ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم تولوا عنہ، پھر گئے یہ لوگ عنہ پیغمبر کی تابعداری سے، پیغمبر پر ایمان لانے سے. وقال، اور کہا ان لوگوں نے، معلم، سکھایا گیا ہے اسے، سکھایا جا چکا ہے. کبھی یہ کہتے شیطان نے ان کو سکھلایا ہے، کبھی کہتے ہی یہود نصرانیوں نے ان کو سکھلایا ہے. مجنون، یہ پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. 40 سال جو ہے وہ صادق اور امین تھا، ابھی وہ مجنون بن گیا. تو نبی علیہ السلام مجنون نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ پاگل بنے تھے جو ان کے خلاف کر رہے تھے. انا کاشف العذاب قلیلا، یقینا ہم ٹالنے والے ہیں عذاب کے، قلیلا توڑا. انکم عائدون، یقینا تم واپسی کرنے والے ہو کفر و شرک کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا کاشف العذاب، یقیناً ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کی، قلیلاً توڑا، دنیاوی عذاب کو دور کر دیں گے، قات کا صفائی کر دیں گے، مگر تمہارا کیا ہوگا. انکم عائدون، یقیناً تم عائدون، واپسی کرنے والے ہو، لوٹ آنے والے ہو کفر و شرک کی جانب. تم دوبارہ جو ہے کفر کی طرف آؤ گے، تم دوبارہ جو ہے شرک کی طرف آؤ گے. عذاب کے وقت تو ایمان کا دعویٰ، مگر عذاب کو دور کر دے تو اس کے بعد تم کیا ہوگے، دوبارہ وہی کافر اور کفر میں لگے ہوں گے. یوم نبطش البطشۃ الکبرا، اس سے مراد کیا ہے؟ یاد کیجئے وہ دن، نبطش البطشۃ الکبرا، کہ پکڑ لیں گے ہم ان کو. البطشۃ الکبرا، بڑی گرفت میں. انا منتقمون، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں ان سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم نبطش البطشۃ الکبرا، یاد کیجئے اس دن کو کہ پکڑ لیں گے ہم ان کو، گرفت بڑی سے، پکڑ بڑی سے. اس سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پکڑ سے مراد قیامت کی پکڑ مراد ہے، کہ قیامت میں اللہ ان منکرین کو پکڑ لے گا. اور بڑی پکڑ، کہ ان میں سے کوئی بھی بچ نہ سکے گا، ان سب کا اللہ صفایا کر دے گا. جبکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بطشۃ الکبریٰ سے مراد غزوہ بدر ہے، کہ جنگ بدر میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا، ان کے 70 آدمیوں کا صفایا اللہ نے کر دیا. انا منتقمون، یقیناً ہم انتقام لینے والے. یہ اللہ کا انتقام تھا، انتقام دشمنوں سے لیا جاتا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، یقیناً ہم نے آزمائش کی تھی ان سے پہلے، قوم فرعون کی. آیا تھا ان کے پاس رسول کریم ایک پیغمبر کریم عزت والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قوم فرعون کے پاس بھی ہم نے ایک پیغمبر بھیجا تھا, جس طرح مکے والوں کے پاس پیغمبر بھیجا, مکے والوں نے خلاف کیا تو ان کو میں نے پکڑ لیا, کوئی ان میں سے بچ نہ پایا. اسی طرح فرعونیوں کے پاس بھی پیغمبر آیا, انہوں نے ان کو جھٹلایا, ان کو بھی پکڑ لیا, کوئی ان کو چھڑانے والا نہ تھا. وجاءہم رسول کریم, آئے تھے ان کے پاس پیغمبر معزز. کیا کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے اس, اس نے کیا کہا, ان ادو الیہ عباد اللہ, ان ادو کہ چھوڑ دو میرے ساتھ, عباد اللہ اللہ کے بندوں کو چھوڑ دو میرے ساتھ, عباد اللہ اللہ کے بندوں کو. جس طرح اور جگہوں میں آپ نے پڑھا وَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل, چھوڑ دیجئے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو کہ میں ان کو اللہ کا دین جو ہے وہ بیان کروں. ادو الیہ عباد اللہ, کہ چھوڑ دو میرے ساتھ عباد اللہ اللہ کے بندوں کو. ادو بمانی ارسلو, کہ چھوڑ دو میرے ساتھ عباد اللہ اللہ کے بندوں کو کہ میں ان کو اللہ کا دین پڑھاؤں سمجھاؤں. یا ادو دوسری معنی اس میں یہ ہے, ان ادو الیہ عباد اللہ, کہ ادا کرو میرے ساتھ اللہ کے احکام کو وہ اللہ کے بندوں, ادا کرو میرے ساتھ اللہ کے احکام کو وہ اللہ کے بندوں. یعنی فرعونیوں, میں اللہ کے احکام تمہارے پاس لا چکا ہوں. اس کی ادائی سے مراد کیا ہے, ادائیگی سے مراد کیا ہے, ان کی تابعداری مراد ہے. جو عقیدے سے متعلق ہے اس کو عقیدے میں لاؤ, جو عمل سے متعلق ہے اس میں عمل میں لاؤ. انی لکم رسول مبین, امین, یقیناً میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں, رسول پیغمبر ہوں, اپنی بات نہیں کرتا بلکہ اللہ کی بات بتانے والا ہوں, اپنی بات نہیں اللہ کی بات بتانے والا ہوں. اللہ کی کتاب لا چکا ہوں, اللہ کے احکام لا چکا ہوں. امین امانت دار ہوں, امین امانت دار ہوں. اللہ کے حکم میں کمی بیشی نہیں کر رہا, جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے پورا کا پورا میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں اپنی طرف سے میں اضافہ اور کمی نہیں کر رہا. اللہ کا ہر پیغمبر امین ہوتا ہے, اپنی طرف سے اللہ کے حکم میں کمی بیشی نہیں کرتا, کیونکہ کمی کرنا اللہ کے حکم میں یہ فسق ہے, اضافہ کرنا اللہ کے حکم میں بدعت ہے. تو پیغمبر تو نہ بدعتی ہوتا ہے اور پیغمبر تو نہ فاسق ہو سکتا ہے. تو امین کے معنی امانت دار, اللہ کا ہر پیغمبر امین ہوتا ہے. جس طرح سورہ اعراف میں اللہ نے دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بھی امین کا لفظ استعمال کیا تھا, سورہ شعراء کے اندر بھی آپ نے انبیاء کرام کے بارے میں امین کا لفظ پڑھا. وَاللہ تعالو علی اللہ, اور یہ کہ سرکشی نہ کرو تم علی اللہ اللہ پر, یہ کہ سرکشی نہ کرو تم اللہ اللہ پر، یا یہ کہ اپنے آپ کو بڑا نہ جانو، اللہ اللہ پر۔ سرکشی سے مراد کیا؟ سرکشی سے مراد خلاف ہے پیغمبر کے بیان کی، میرے بیان کی مخالفت نہ کرو۔ میرے بیان کی مخالفت کرنا یہ سرکشی ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے کہ سرکشی نہ کرو تم اللہ پر، اپنے آپ کو بڑا نہ جانو تم اللہ سے۔ یقیناً میں لا چکا ہوں تمہارے پاس بسلطان مبین، دلیل واضح، میں تمہارے پاس دلیل واضح کو لا چکا ہوں۔ سلطان مبین سے مراد یا تو وہ کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی تورات کے نزول سے پہلے، صحائف، یا معجزات مراد ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو سنسار کر دیں گے، ہم آپ کو رجم کر دیں گے، ہم آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیں گے، تم اس مسئلے کو بیان نہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي، اور یقیناً میں پناہ مانگتا ہوں بِرَبِّي اپنے رب کی مدد سے، وَرَبِّكُمْ اور تمہارے رب کی مدد سے، اَن تَرْجُمُونَ کہ تم مجھے پتھر مارو، انترجمونی کہ تم مجھے پتھر مارو، کیونکہ ہر حق پرست پر جو ہے وہ پتھر برسائے جا چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ حق پرست وہ ہوگا کہ دنیا میں بھی لوگ اس کو اچھی الفاظ سے یاد کریں گے، نہیں، حق پرست دنیا میں بھی لوگوں کے لوگ ان کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اور آپ کے رب سے کی مدد سے، اس بات سے کہ تم مجھے پتھر مارو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کل ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، اس نے کہا ایک بات بھی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، مکمل وائس ریسٹ اس نے لکھی ہے میرے، یہ اپنے اوپر جو ہے ایک زیادتی میں کر رہا ہوں ان کے کاتے میں۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں بات کو سمجھنے کی۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ، اور اگر تم یقین نہیں کرتے میرے بات کی، فَاعْتَزِلُونَ پس دور ہو جائیے میری مخالفت سے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم یقین نہیں کرتے میری بات کی، اگر تم ایمان نہیں لاتے میرے بات پر، میری بات کو نہیں مانتے، میری بات کی تصدیق نہیں کرتے، تو پھر کیا کرو؟ فَاعْتَزِلُونَ، میرے مخالفت سے تو دور ہو جاؤ نا، مخالفت تو نہ کرو نا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری تائید نہیں کرتا، آ کر ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا، مساجد میں ہمارے حق میں جو ہے بات نہیں کر سکتا، تو کم از کم مخالفت تو نہ کرے نا، لوگوں کو تو منع نہ کرے، درس سے جو ہے ہمارے خلاف جو ہے بدگمانی تو پیدا نہ کرے۔ تو فَاعْتَزِلُونَ، کیونکہ جب آدمی حق کو نہیں مانتا تو ممکن ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کو اللہ توفیق دے ماننے کی، مگر اس کے مقابلے میں جب ایک آدمی مانتا بھی نہیں بلکہ الٹا جو ہے وہ مخالفت کے لیے میدان میں نکل آتا ہے، تو اس آدمی کو اللہ عمر بھر حق کے ماننے کی توفیق نہیں دیتا، ان کو اللہ رب العزت توفیق نہیں دیتا، اس آدمی کے دل پر اللہ رب العزت مہر کو لگا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُوا. فدعا ربه, پس عاجزی کر دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ربه اپنے رب کے حضور, انہا اولائے قوم مجرمون, کہ یقیناً یہ لوگ ایک قوم ہے مجرم. جب فرعون کا ظلم انتہا کو چھو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے جاؤ, فرعون کی تباہی اور بربادی کا وقت آ گیا. فَأَسْرِ بِعِبَادِي, پس لے جاؤ میرے بندوں کو, لَيْلًا رات کے ایک حصے میں, اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا, کافر لوگ تمہارے پیچھے, فرعونی تمہارے پیچھے آئیں گے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, چھوڑ دو دریا کو رہون اپنی حالت پر, چھوڑ دو دریا کو رہون اپنی حالت پر. رہون جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی سے مارا, اس کے اندر راستے بنے, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ وہاں سے چل پڑا, اس سے گزر گیا. تو جب فرعون نے دیکھا کہ راستے بنے ہیں, وہ بھی اس پہ چلایا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی کہ دریا دوبارہ مل جائے, تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, کہ دریا کو اپنی حالت پہ چھوڑو, کیونکہ ان کی تباہی اور بربادی کا وقت آ گیا ہے اور یہ دریا ان کی مقدر ہے بھی. اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ, یقیناً یہ لوگ ایک لشکر ہے غرق ہونے والے اس دریا میں. کم ترکو من جنات, کتنا زیادہ چھوڑا ان لوگوں نے, من جنات باغات سے, وعیون اور چشموں میں سے, چشموں کو چھوڑا, باغات کو چھوڑا, کیونکہ بادشاہت تھی, اقتدار تھا. وزروعین اور فصلے, و مقام کریم اور جگہ عزت والی, وَنِعْمَتِن اور بہت ساری نعمتیں, کانو فیہا فاکہین, کہ تھے یہ لوگ اس میں لذت حاصل کرنے والے. وہ سب جو ہے چھوڑ گئے. وَكَذَلِكَ, بات اسی طرح ہے, ہم نے ان کو دیا تھا, ہم نے ان سے لے لیا. وَأَوْرَثْنَاهَا, میراث میں دیا ہم نے ان جگہوں کو, ان نعمتوں کو, قومن آخرین, قوم دوسرے کو, مراد ان سے بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل کی اولاد دوبارہ مصر گئی ہے اور وہاں پر اللہ نے ان کو یہ جگہ دی ہے. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین, فما بکت علیہم السماء, پس نہ رویا ان لوگوں پر آسمان, والارض اور زمین, وما کانوا منظرین, اور نہ تھے یہ لوگ مہلت دیے گئے لوگوں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء, پس نہ رویا ان لوگوں پر آسمان, والارض اور زمین, یا تو ان کے فرعونیوں کی ذہن کے مطابق اللہ نے بات ذکر کر دی کہ فرعون جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. فرعونی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے کہ ہم ہے تو یہ کائنات ہے, ہم نہیں ہوں گے تو کائنات ختم ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ مر گئے, نہ تو آسمان پہ کچھ اثر پڑا اور نہ زمین پہ کچھ اثر پڑا, یعنی ان کا مرنا کوئی بڑا کام ہی نہیں تھا, ان کا مرنا کوئی بڑی, ان کی جو ہے مردار ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جس پر آسمان ماتم کرے اور جس پر زمین ماتم کرے. سمجھ آ گئی؟ ایک معنی یہ ہے. دوسری معنی یہ ہے कि जब एक आदमी जो है दुनिया में होता है तो आसमान में उनके दो रास्ते होते हैं, एक से उनका रिजक नीचे आता है और दूसरे पे जो है इनके आमाल, नेक आमाल ऊपर चढ़ते हैं। तो जब आसमान, जब इंसान मरता है वो नेक आदमी, तो आसमान के जो दो दरवाजे होते हैं ये बंद हो जाते हैं, तो वहां पर जो फरिश्ते ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं आमाल ले जाने का, रिजक लाने का, तो इस नेक आदमी के मरने पर वो फरिश्ते जो है वो खफा होते हैं। इसी तरह जमीन पर जो फरिश्ते उनकी हिफाजत पे मामूर है और इसी तरह इनके नेक आमाल लिखने पे मामूर है, तो वो फरिश्ते इस आदमी के मरने पर खफा हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते फिरौनी तो इस तरह थे कि न तो आसमान वाले इन पर रोए और न जमीन वाले इन पर रोए। तो इन्हें आदमी के मरने पर आसमान और जमीन वाले रोते हैं, जिस तरह साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह तआला की वो रिवायत जो आती है, मैंने बार बार पढ़ी कि हदीस में है एहतज़ अर्श और रहमान लिमौत साद इब्ने उबादा, कि जब साद रज़ी अल्लाह तआला की रूह प्रवास कर गई तो आसमान अर्श वाले फरिश्ते जो है वो क्या हुए, वो जो है हंस पर वो खुशी उन्होंने मनाई। इसी तरह जो है हदीस में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बदकिरदार आदमी मरता है, काफिर आदमी मरता है, यस्तरीहु मिन्हुल इबाद वल बिलाद, तो बंदे भी खुशी मनाते हैं और वो जमीन जहां पर वो गुनाह किया करता था वो जगह भी जो है इस्तराहत, आराम और खुशी मनाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इन लोगों पर तो वो खुश हो गए कि शुक्र है ये लोग जमीन से चल पड़े, इनकी नहूसत से हम बच गए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम में से कोई मर जाए तो फौरन उनको जो है उनका जनाजा पढ़ाओ, उनको फौरन दफन करो, असरियो बिल दफन असरियो बिल जनाजा, क्योंकि अगर नेक आदमी है तो अपनी मंजिल को पा ले और अगर बुरा आदमी है तो उनकी नहूसत से जो है बनी आदम और ज़मीन जो है महफूज हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते इन लोगों पर तो ना आसमान रोया, ना आसमान ने मातम किया, न ज़मीन ने मातम किया, इन लोगों ने तो अपने आप को बहुत बड़ा जाना था कि आसमान हम पर जो है वो कायम है, ज़मीन हम पर कायम है, मगर इनके मरने पर जो है कुछ भी न हुआ, ना आसमान हिली न ज़मीन हिला, न ज़मीन जो है वो हिल गई ना आसमान जो है वो हिला, वो निज़ाम उसी तरह जो है वो चालू है, जारी और सारी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़मा बकत अलैहिमुस समा वल अर्द, बस न रोया इन पर आसमान और न जमी और ज़मीन, वमा कानु मुनज़रीन, और न तो ये लोग मोहलत दिए गए लोगों में से, इनको अल्लाह ने मोहलत भी नहीं दी, फौरन इनको अल्लाह ने पकड़ दिया इनके करतूतात की वजह से। बल्कि पाबंदी के साथ